sampun nang daharan tinampi dening sang permadi. Ora kehamung sak kebaing godhong suruh. Nanging dupi pinirsanan pun nang sekul kapulet kalian soto dalahinjet. Duko yaya sinipi sang binagus. Angoroso lamun dan kilani dening indang broto jaya. Dinuncang punang seko seberak ngunus ciri gosang permedik. Ya lumampah mering pertapan Rilantoko. Panjen golek sengkala kok sampean iki. Wong tuwa ora golek slamet kowe iki. Kaya ndara duka sekali diguwang terus ngunus keris. Oh, piye mau sajake nyang pertapan golek lemaring. Wis ben pancen tak jarang kok. Ayo didelok piye kedadeane. Patrapmu kuwi wani ngepol dadaku wani ngilani aku. Ana wong lanang teko-teko nesu iki sapa? Ora susah dadak takon kowe sing menehi pangan karo abdi kuwi iki mau yen pancen nulungi mbok aja dak sia. Ing atase sego cinampur kelawan apu. Cetha yen kuwi ngilani dadaku. Iki walesku tanpa nono kelakon mati dening keresku. Akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan, akan